Serán en el Saico. A 100% campeones, 100% catalanes. 100% és una cosa molt d'altra, com vostès saben. A fer-li qualsevol a la roda de premsa, ja saben que és una expressió que per expressar que les coses són d'una manera i no d'una altra, fa servir molt l'entrenador de l'Andesa de Barcelona. Se quedarà, tranquilos. Gracias a todos, todos somos campeones. Esta es solo la primera. A partir de ahora que nos miren para compararse. ¡Vista Luca! El president de la Generalitat. Continua sent el mes de la cerimònia, pues era para menos una carreta, parlen de Fariola. Demana silenci. Ciutadans de Catalunya, ja la tenim aquí! ¡Visca! Era un Guardiola, Toni. Era un Guardiola, visc al Barça i visc a Catalunya. Ara Ramon Koeman. Sobre todo, para la gente. Sois el mejor. Gracias. ¿Queríais Copa de Europa? ¡Aquí tenéis! ¡Aquí tenéis Copa de Europa! ¡Esto! El Bayo en el Tottenham. Al Bayo en el Tottenham. El Tottenham ya está acostumbrado a que al público. Al Bayo lo que va a protagonizar ahí es... ¡Visca Loto! ¡Visca Loto! ¡No Loto! Hemos esperado mucho tiempo para ganar el primero, pero si pierde ya está en el camino. ¡Vista! Ahora se va el presidente del Barça. Está su uso de la silenci al president del Barça. Per haver-se pogut oferir aquesta copa. Gràcies a vosaltres, el Barça és el que és. Gràcies a vosaltres, el Barça ha pogut assolir aquesta copa d'Europa. Gràcies, gràcies a vosaltres. Catalunya està amb vosaltres. Catalunya! Visca el Barça i visca Catalunya!